राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 फरवरी 1995 को प्राप्त प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर भूरा बीकानेर में हुआ। सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध नहीं कर। तो युद्ध अर्जुन के सामने था, अपने सामने जो जो कर्तव्य है वो करो और सर्वेशु कालेषु महामनुष्य सर्वेशु कालेषु भगवान के स्मरण के लिए आता। सर्वेशु कालेषु युद्ध से तो हुआ भी, सब समय भगवान को याद रखो और युद्ध भी करो। युद्ध भी करो भगत भगत पर कर्तव्य कर्म का आचरण करो। तो सर्वेशु कालेषु हरे स्मृति सर्व विपद विमोषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो स्मृति कैसे होती है? एक क्रियात्मक स्मृति होती है, याद करना। तो याद करना है ये क्रियात्मक है, तो क्रियात्मक निरंतर नहीं रहती, क्रिया में थकावट होती है और हरदम नहीं रहती बात। और वो मान ले भगवान की बात को, जान ले और मान ले, स्वीकार कर ले, तो स्वीकार कर ले वो भगवान की स्मृति हरदम रहती है। जैसे आपने अभी स्वीकार कर लिया कि हम बिना समय रहते हैं, तो इसको याद करना नहीं पड़ता है और भूली होती नहीं है। याद करना नहीं पड़ता है, भूली होती है, दोनों बात है इसमें। तो भूली नहीं होती, क्या बात है? तो अगर आप मान रहे हो तो वो हरिद्वार में है ऐसा मान लिया तो भूल गए, और दूसरी ऐसा नहीं मानता भूली नहीं है तब तक। अचानक कोई कहे कहा बनेगा तो नजर में है, ऐसे सब समय में है भगवान की याद रहे। तो याद क्या रहे, कैसे रहे कि स्वीकार कर देता है स्वीकृति। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण पढ़ने की स्मृति करनी नहीं पड़ती, स्वतः भाव तक मैं ब्राह्मण हूँ, साधु है साधु स्वतः याद रहती है। ऐसे भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, ये भगवान की स्मृति है, तो ये स्वतः रहती है स्वाभाविक। तो ये संबंध है, संबंध ऐसा होता है तत्काल होता है और अखंड होता है। ये दूसरा है संबंध में, स्वीकार कर दिया तत्काल की सिद्धि होती है और फिर अखंड होता है, ये विस्मृति नहीं होती। ऐसे भगवान की स्मृति रहे, अपना संबंध रहे कि मैं तो भगवान का हूँ। जैसे शिष्य बन जाता है तो मैं शिष्य हूँ याद रहता है, विवाह हो जाता है तो मैं विवाहित हूँ, ऐसा संबंध उसका रहता है। इस वजह से भगवान का मैं हूँ ये सत्य रहता है स्वाभाविक ही। तो ऐसा अगर हो जाए तो बहुत ही बड़ा चीज है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आ, हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। अनेक जगह की बेड़ी हुई बात सुधर जाए आज, सुधर आज भी अभी अभी इसी क्षण ही सुधर जाती है। हो राम को तो राम का हो करके और राम का ही बना रहे थे, राम का हो गया फिर बना ही रहे राम का, ऐसा राम का होकर कुशलता न करे, नाम का जप करता है भगवान का होकर भगवान नाम का जप करे, ब्राह्मण होकर भगवान नाम जप करे तो ठीक है, पर भगवान का होकर के भगवान के साथ संबंध मान कर करे तो वो बढ़िया भजन होता है। ये वर्ण आश्रम आदि है, इसका अभिमान न हो। ये अभिमान ब्राह्मण का अपना अभिमान है तो अभिमान है, अपने को शूद्र मानता है वैसे अभिमान है तो भी अभिमान है, इन बात होने में कोई फर्क नहीं है। इसी बात को शूद्र पढ़े बोले चाहे ब्राह्मण पढ़े बोले, ये शरीर की प्रधानता से अपना है, अपना होना चाहिए शरीर की प्रधानता से नहीं भगवान की प्रधानता से। ममेव अंश हो जीव लोग भगवान के ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना अनादिकाल से जीव रूप बनाए, भगवान का ही अंश है तो मैं भगवान का ही हूँ है, ऐसी स्वीकृति कर पहले से अपनी अच्छी तरह से। इसको दीक्षा कहते हैं, ये जो शिष्य बनता है दीक्षा देता है, ये दीक्षा इसका ही नाम है। हम तो शिष्य हो गए, जैसे जनेऊ ले लिया आपने तो आप जनेऊ लेने पर आप दीक्षित हो गए, यज्ञ उपवृत्ति हो गए, उपनयन संस्कार हो गया तो उपवृत्ति हो गई, तो मैं संस्कार जनेऊ ले लिया तो ये स्वीकृति भीतर होती है ठेठ अपने अपनी, ये बड़ी मार्मिक बात है। ये विवाह हो गया, यज्ञ उपजी शिष्य हो गया, बोध चला गया, ये बात है भीतर से। तो ऊपर से आप मानोगे मैं भगवान हो गया मेरे कर्म से कर लो तो वो बात याद नहीं रहेगी, परंतु भीतर से स्वीकृति हो जाए कि मैं तो भगवान का हूँ तो दिख रहा ये बात है जो अहंता को बदल देता है। वेद श्रवण करे वेद पठन करे पहले यज्ञों में धारण करके फिर वेदाध्ययन करे तो पहले उपनयन हो जा मन में से तो शिष्य बन गया मन में गायत्री मंत्र ले लिया, वो दुष्ट है ना पहले जन्म होता है माँ बाप से फिर गुरु गायत्री से जन्म हुआ तो ब्राह्मण का जन्म होता है तो वो अपने जानता ही नहीं ब्राह्मण हूँ, ऐसे उपनयन होने पर ही उसके बाद स्वीकृति हो जाती है अखंड रहती है अपना उपनयन हो गया मैं तो संस्कृत हूँ। तो ऐसे अपना संस्कार से मान दे तो ऐसे ये शिष्य पढ़ा है इस बात के लिए था ये कि जिससे उसकी अहंता बदल जाए। अहंता बदलने से क्रियाएं सब बदल जाती है, सभी बदल जाती है। जैसे आपके घर की कन्या है वैसे खेलती है कूदती रहती है, विवाह होने पर वैसे करते तेरा विवाह हो गया ऐसी याद करती है, ऐसा नहीं ठीक करो विवाह हो गया है। इस तरह से हम सत्संग हो गए हैं, भजन स्मरण करना है, भगवान को याद करते हैं तो फिर वो अखंड रहती है, उसमें स्वतः ही भाव देते तो विवाह होने पर वो सुहागन करे ऐसा काम करती है, फिर कुमारी जो करे वैसा नहीं करती। इसी तरह से भाव आएगा हम सत्संगी है, हम भगवान के हैं, ये स्वतः स्वाभाविक रहना चाहिए। ये संबंधात्मक स्मृति है, ये क्रियात्मक स्मृति नहीं है। तो ऐसी स्मृति हो जाए वो असली स्मरण है, सर्वेश कालेश मामले सब समय भगवान का स्मरण होगा, मानव स्मर बेचो तो सब समय ही रहेगा, वो याद करता है नहीं और भूली होती है नहीं, दोनों बात है, याद करना नहीं पड़ता है और भूली होती ही नहीं है, एकदम भर गया भीतर से भाव ही भर गया स्वाभाविक ही सत्य ही। तो ये संबंध बहुत जल्दी कल्याण करने वाला है, संबंध हो जाता है उस संबंध के लिए बताएगा अभी से स्थूलाचार्य भजते मामन निभाग साधु रे वंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सब, ये सम्यक व्यवस्थित उसका मिस्त्री बहुत अच्छा हो गया, अब इसे सुधार ये आचरण है। तो आचरणों में बहुत नीचा होने पर भी आज भगवान का अपने को मान लेते हैं तो शुद्ध हो जाता है। भगवान के साधु जी को सब अंतर जाए, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। ये जो विधि है भगवान का कहना है कि साधु मान ले उसको, तो मुझे वो भी नहीं कहते कि तुम साधु ही मानो उसका। क्यों, किस बात से माने? कि समझे तो ईश्वर उसने व्यवसाय निश्चय पक्का कर लिया, तो ये सम्यक व्यवस्थिता वो सम्यक व्यवस्थिता पर है। सम्यक व्यवस्थिता ही यथ सम्यक व्यवस्थिता, क्योंकि वो परमात्मा को साथ में एक पक्का व्यवसाय हो गया। तो पक्का व्यवसाय क्या होता है कि फिर उसे दुर्गुण आश्रम नहीं होते, फिर सास वृद्ध आश्रम नहीं होंगे। कोई काम ही पड़ जाए तो मन माता कि मैं कैसे कर लू, तो ये कर लू, किसी की अहित कर लू, कैसे मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। तो वो अहंता बदलने के बाद उसके भाव बदल जाते हैं। शुद्ध सुंदर आचार है बस ये भाव, अनन्य भाग तो अन्यम न भजती। अनन्य भाग का अर्थ है अन्य का भजन नहीं, अन्य का नहीं है, भगवान का हो गया। तो ये समय व्यवसाय हो गया, उसको साधु मान लेना चाहिए। कितनी विशेष बात है, व्यवचारी को भी साधु मान लेना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? कि सम्यक व्यवस्थित हो ही सर, निश्चय पक्का कर लिया। तो निश्चय होते ही भगवान के साथ संबंध हो गया, और भगवान के साथ अनु संबंध होने से जैसे अग्नि में आप ठीक नहीं रख लो तो वो तप जाए लाल हो जाएगी, कंकर पत्थर वो भी लाल हो जाएगा, काला कोला है वो भी तो चमकने लगता है। ऐसे भगवान के साथ संबंध होते ही उसमें एक चमक आ जाती है, एक विलक्षणता आ जाती है, स्वाभाविक और भी असर पड़ता है। एक निश्चय हो गया, इससे जितनी शुद्धि होती है उतनी क्रिया से शुद्धि होती है, वो बदल गया एकदम ही। कोयला होता काला कोला, वो काला बना जाता है, चमकने लगता है, अलग होने से काला हो जाता है। अंगार को लेकर आप किसी पर रगड़ दो तो लकीर काली आवेगी, मन जितना अग्नि से अलग हो जाएगा उतना काला हो जाएगा। वो अंगार लेकर के ऐसे रगड़ दो तो लकीर काली निकलेगी, क्योंकि वो लकीर अग्नि से अलग हो गई, अलग हो गई काला हो जाएगा, और उनके साथ रहते चमकता है। इस तरह से भगवान के साथ अपना अखंड संबंध है, उसको लेकर याद कर लिया। तो इसमें एक और विशेष बात है कि विवाह हो जाना है, शिष्य बन जाना है आदि की ये चीज तो नहीं की जाती है, और ये भगवान का अंश तो है, संसार का भी ये बड़ा है नहीं संसार का, अरे भगवान का तो है। इस बात से नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति होगी, स्मृति मान याद हो गया, अनु अनुभूत विषय असंप्रमोह स्मृति। उस स्मृति कहते किसको? अनुभूत विषय की असंप्रमोह, वो भूले नहीं, उसका नाम स्मृति है। अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभूत जन्य हो ज्ञान, उसका नाम स्मृति है। तो ज्ञान है वो स्मृति होती है, स्मृति माने याद हो गई। तो याद आने का तात्पर्य हुआ कि पहले से ही हम भगवान के तो थे ही, परंतु स्मृति हो गई थी, अपने को संसारी मानते थे, तो भगवान के मानते नहीं थे, पर भगवान के तो थे ही। ममयांशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है अविनाशी है जीव, जितना हमारे सहज सुखराशी, तो भगवान का तो है ये। विस्मृति हुई तो नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। मोह क्या था? संसार का जो अपना वो संबंध मान करके संसारी बना हुआ था, अब संसारी नहीं रहा, अब तो भगवान का हो गया वो। तो भगवान का होने में विवाह होता है, नया संबंध होता है, शिष्य होता है नया संबंध होता है, वो जाता है नया संबंध होता है, और भगवान का तो पहले से है। विस्मृति ऐसी हुई कि भगवान का होते हुए भी भगवान का अपने को मानता ही नहीं, संसार का ही मानता नहीं। तो संसार का है अस्वाभाविक, परंतु स्वाभाविक हो गया, स्वाभाविक दीता संसार का स्वाभाविक है, भगवान का तो होना पड़ता है, वास्तव में होना नहीं, भगवान का तो है, परंतु उस विस्मृति कभी उसी तो नया संबंध जो गया वो नई स्वीकृति अखंड हो गई, नित्य हो गई, वो स्वाभाविक हो गई। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तो भाई माता पिता के संबंध से उनके अंश से ब्राह्मण हुआ है, उस परमात्मा का तो पैर है, ब्राह्मण तो बना है, जैसे कुर्ता कोई पहन लेता है तो कुर्ता धारण किया है, जैसे शरीर धारण किया है तो शरीर को लेकर के ब्राह्मण है, पर आप स्वयं परमात्मा का अंश है। ये बात अगर आप स्वीकार कर ले तो हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, नहीं तो ग्रस्त होकर नाम जप करते हैं, ब्राह्मण शूद्र आदि होकर के अपना नाम जप करते हैं, तो उस नाम जप का उतना असर नहीं करता है जितना हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर के। तो ये स्मृति आ गई, स्मृति ऐसे है, स्मृति शब्द है, स्मृति चिंतायाम है, स्थिति स्मृतियाम है, दोनों है तो पर्यायवाचक, पर चिंतन में तो बात होता है नया चिंतन, वो स्मृति होती है पुरानी, ये दोनों धातु एक पर्याय है, स्थिति स्मृतियाम स्मृति चिंतायाम पर्याय है, पर्याय होते हुए भी स्मृति है, एक ऐसी चीज है कि जो पहले से भगवान की है भूली हुई है, भूल मिटते ही स्मृति आते ही धातु रस्तो मोह स्मृति लब्धा, तो स्मृति और लब्धा बम सब ऐसे ही है, लब्धा लब्धा नाम दादगी चीज, दादगी तो दादी चीज है, वो पहले से थी, तो पहले से थी वो बात मिल गई, तो देख अनादि काम से भगवान का शब्द भरा सदा से है, तो ये संबंध इतना दामी है, इतना कहीं श्रेष्ठ है कि ये कालू से वो मिट जाता है, भगवान से दूर अपने को माने और जो भूली है ये मिट जाती है, भगवान का हूँ मैं तो इस तरह से याद कर रहे वो है सर्विस वाली सुमर स्मर देखना, तो क्रिया जीती है, क्रिया भी संबंधात्मक होती है, तो स्मर एक होता है ज्ञान पूर्वक बोलने से क्या होता है कि मैं शरीर हूँ ये नहीं होता है, बोध हो जाने पर वो समझता है कि मैं तो वास्तव में शुद्ध शिवो हम शुद्धो हम जगत हम शिव मैं तो शुद्ध रूप हूँ मैं, तो शुद्ध रूप होते ही क्या होता है शरीर का अपना नहीं है, न स्थूल शरीर से अपना है, न सूक्ष्म शरीर से साथ एकता है, न काल शरीर के साथ एकता है, एकता स्वयं भगवान के साथ है। इस बार भगवान ने इसको कहा कि ये भूमि आप हो नरो वायु खम बनो बुद्धि है ये अहंकार, ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति अपरा, और इससे परा प्रकृति क्या है जीव मतलब जीव रूप बनी वो मेरी परा उत्कृष्ट प्रकृति है, वास्तव में भगवान के साथ हमारा संबंध है, इन भौतिक शरीरों के साथ तो संबंध हमारा नहीं है, ऐसा ये किसी से आ जाए तो ज्ञान पूर्व स्मृति होती है और संबंध रूप स्मृति होती है, वो नित्य रहती है, तो ये होती है तत्काल और मिटती नहीं है, क्यों है जो आ गया और मिटे क्या, इसको ज्ञान कहते हैं, जब ये बात हो बोध हो जाता है जी तो ज्ञान हो गया, फिर यद ज्ञातवा न पुनर्मोह में शशि पांडव मोह नहीं होगा, यद ज्ञातवा न मोह नष्ट मोह स्मृति दबा में नष्ट मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई, और यद ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं या शशि पांडव, इस तरह का मोह जो पहले होता है शरीर को लेकर अपना अभियान द्वारा वो तो ऐसा ही होगा, वो मोह नष्ट हो गया। मोह होता है मोह के चित्ते रात मोह बनता है, तो मोह क्या है कि वह ज्ञान है, मोह को तमोगुण बताया तमस्त ज्ञान मोहनम सर्वदेह नाम, सब शरीरों को मोहित करने वाला ये अज्ञान है। तो अज्ञान जन्य कहते हैं, मोह जन्य कह दो, अज्ञान जन्य कह दो, तमस बुद्धि कह दो, मन उल्टा ज्ञान है। उल्टा अपने आप है तो परमात्मा का अंश मानता है, अपने ब्राह्मण आदि का अंश शरीर का अंश शरीर से मानता है, तो ये गलती है। तो ये गलती है वो विवेक से मिट जाती है और संबंध से मिट जाती है। तो ज्ञान योग में तो ज्ञान से मिटती है, भक्ति योग से वो मिट जाती है संबंध से। तो अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, तो ये स्वीकृति होगी। ऐसा अभिमान विषय नहीं, तो अभिमान तो दंबोदर तो अभिमान आसु संपत्ति है, तो वो अभिमान नहीं है। ये अस अभिमान जाए भगवान के साथ अपना संबंध है, अपनापन का संबंध है, वो भगवान को लेकर के वो शुद्ध कर देगा। किसी वर्ण का आश्रम का योग्यता को लेकर मैं पंडित हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो ये बनाया हुआ है भगवान का, ये बनाया हुआ नहीं है, स्वतः स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविकता है, इसको स्वीकार कर लेंगे फिर सब सर्वेश वाले आपसा हो जाएगा। तो ये स्वीकृति आप कर लें, जो सच्ची बात है विस्मृति मिट जाएगी, नई बात होती नहीं है, विस्मृति मिट जाएगी बस। तो स्मृति और लब्धा, लब्धा भी सर्वन प्रयुक्त होता है, विदात चिंदात की लगी मिल गई, मिल गई शब्द में इतना नहीं है, लब्धा है लब्धा, लब्धा वही शक्ति है। ये बात है, अब इसमें प्रश्न तो उनसे महाराज जी, ये मामलु ईश्वर सर्व कालेषु मामलु ईश्वर है, ये तो क्रियात्मक ही है महाराज। सर्वेषु कालेषु मामलु ईश्वर युद्ध है, ये तो मामलु ईश्वर, ये तो क्रियात्मक ही है महाराज। क्रियात्मक है, सर्वेषु कालेषु क्रियात्मक है, और क्रिया में ये कायदा है, क्रिया निरंतर होती नहीं है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है। हर एक क्रिया होगी, क्रिया और वस्तु दो प्रकृति का कार्य है, तो वस्तु भी उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, और क्रिया का भी आरंभ होना अंत हो जाता है, और संबंध का और बोध का अंत नहीं होता है, कुछ अंत नहीं होता। ये महाराज ने, ये भगवान ने चेताने के लिए सावधान करने के लिए ऐसा कहा। हाँ, सावधान के प्रश्न थे ना, ये सात प्रश्न है वहाँ, किंतक ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किम क्रोधम अरिदेव के बचे अध्यज्ञ कथन को देहे स्वन पुरुष पुरुष देहे स्वन वर्षवा, ये छह बातें होती, और आप कथन ये उसी नेता जानने में आते हैं। तो ये जानने में आते हैं सात पर सात अध्याय के अंत में दो श्लोकों से सात बातें कही, यही आठवें अध्याय के आरंभ में सात बातें अर्जुन ने पूछा, और भगवान ने सात उत्तर दिया, और सात उत्तर देकर सात ही श्लोकों बात गई। तो ये मामलो स्मर युद्ध के सात श्लोकों पर है। तो ये जो प्रसंग है अभी किंत मामा से ब्रह्म तद कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम साधि भूतादि देव माम साधि यज्ञ ये भी हो प्रयाण काले से माम विधि युक्त प्रयाण काल में मेरे को जानते हैं, तो परमेश्वर मेरे को जानते हैं, इसकी मूल बात है वहाँ की। इस वास्ते से बार बार स्मृति आई आठवा अध्याय में, दसवा श्रेष काले सुमाम का पांचवा ईश्वर है, और अंतकाल मामे स्मरण पांचवा अंतकाल मामे स्मरण, तो अंतकाल मेरा स्मरण करता हुआ जाता है। तो और सातवें को शेष वालो मामन स्मर और अनुस्मरे दिया अन्य चेता सत योग स्मरते, तो स्मृति स्मृति का चला है यहाँ प्रकरण। तो स्मृति जो प्रकरण चली है ये क्रियात्मक नहीं है, मूल में जो सात बातें आई और जो सात काल जो प्रश्न किया तो वो आश्रय में कहा है। तो यहाँ मूल में है, आप ही जाने मान पाते हैं, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्षद नहीं नाम प्राप्त स्थित से अब अंत जा रहे थे ब्रह्म निर्माण में स्थिति विहाय कामान यह सलमान निर्ममो मेरे अहंकार है शादी बनी गति तो मेरे अहंकार से क्या होगा ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये ब्राह्मण ब्रह्म की स्थिति है परमात्मा की स्थिति है अर्थ किया जाए तो प्रकरण को लेकर करने से उसका अर्थ ठीक होता है वो एक उत्तर चुपल रहने से होता है श्वास एक क्रियात्मक तो दिखती है पर होने पर भी मूल विषय कहा जाता है मूल बिंदु आया है जया जरा मरण मोक्ष है माम आश्रित ये ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यापनम साधि भूताद देवम साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण का माम विदु से विदु है विदु उसका प्रकरण वहां से है तो ये जानने की बात है और आती है स्मृति पुरुष तुम स्मृति करो स्मृति करो अपने स्मृति सब समय में दिन होती नहीं जैसे दृष्टांत देते हैं जैसे माता बहन लाती है पानी भर करके तो पानी का घड़ा ऊपर पड़ा है और बात भी करती चलती है परंतु वो नागरी को गागरी में उस गागरी में गले में रहता है वो भूलती नहीं भूल रही है तो गिर जाओ तो उसमें वो एक स्वीकृति एक बना ली वह बात तो उसकी सावधानी हरदम रहती है तो वह स्वीकृति सावधानी हरदम रहेगी उसी तरफ संकेत है इसका दिखने में स्मरण होता है ये तो विधि है लोट लगा रहे तो विधि है तो विधि होते हुए भी ये बात है वो मानो स्मर युद्ध नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।